Менску 19 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэма ў нашай праграмы. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. На некаторых прадпрыемствах і установах людзям загадваюць галасаваць датэрмінова. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтр выбаркам і акруговыя камісіі, назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з Берасця. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржаўнай сакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. А сёння ў свеце. Паўночная Карэя заявіла, што плануе на наступным тыдні аднавіць працу свайго ядзернага рэактара ў Ёнбэне. Назіральнікам МАГАТЭ закрыты доступ на гэты аб'ект, камеры відэаназірання дэмантажаваныя. На мінулым тыдні КНДР абвінаваціла ЗША ў парушэнні абавязкаў па прадастаўленні эканамічнай дапамогі ў абмен на спыненне ядзернай праграмы Пхеньяну. Міністр фінансаў ЗША Генры Полсон і кіраўнік федэральнай рэзервовай сістэмы Бен Бернанке, выступаючы сёння ў Кангрэсе ЗША, заклікалі тэрмінова прыняць план уратавання фінансавай сістэмы краіны, які будзе каштаваць 700 мільярдаў даляраў. Паводле іх, калі план не будзе прыняты тэрмінова, крызіс можа ахапіць усе сферы эканомікі ЗША. Як паведамляюць амерыканскія медыі, федэральнае бюро даследаванняў пачало даследаванне дзейнасці 4 найбуйнейшых іпатэчных банкаў краіны, якія падазраюцца ў махлярстве. На сесіі Генеральнай асамблеі ООН Нью-Йорку сёння працягваліся выступы кіраўнікоў дзяржаваў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка асудзіў дзеянні Расіі ў Грузіі, назваўшы іх агрэсіяй. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, выступаючы на сесіі, заклікаў ААН не адступаць ад сваіх прынцыпаў пад ціскам Расіі. Ён прапанаваў правесці незалежнае міжнароднае даследаванне ўсіх абставінаў пяцідзённай вайны паміж Грузіяй і Расіяй. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тымашэнка сёння ізноў заявіла, што пасля 2017 году Украіна стане дзяржавай вольнай ад замежных ваенных базаў. Яна нагадала пра неабходнасць выконваць украіна-расійскія пагадненні, паводле якіх тэрмін базавання ў Севастополі расійскага чарнаморскага флоту сканчаецца ў 2017 годзе. У іракскай правінцыі Дыяла сёння загінулі 20 паліцейскіх і байцоў мясцовага атраду барацьбы з тэрарызмам. Яны патрапілі ў засаду, арганізаваную баевікамі Аль-Кайды. У Фінляндыі сёння дзень жалобы па ахвярах трагедыі вучэльні гораду Каухаёкі. Студэнт гэтай вучэльні ўчора адкрыў страляніну ў будынку, загінулі 11 чалавек. У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. Найбольшая актыўнасць зафіксаваная ў Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Берасцейскай. Тым часам паступаюць паведамленні, што ў розных рэгіёнах краіны выбарцаў прымушаюць галасаваць датэрмінова. Незалежны кандыдат у дэпутаты па Рэчыцкай выбарчай акрузе нумар 44 Леонид Невар паведаміў нашаму радыё. Сёння мы з даверанымі асобамі о 7 раніцы выехалі на галаўныя збудаванні, дзе знаходзяцца ўсе нашыя нафтавыя прадпрыемствы. Хацелі раздаць мае апошнія ўлёткі, якія яшчэ засталіся. І калі пачалі раздаваць іх ды размаўляць з людзьмі, даведаліся, што ўжо ўчора цэлыя падраздзяленні галасавалі датэрмінова. Людзі кажуць, што ім загадалі галасаваць да 26-га, нават не да 28-га. А калі хто не прагаласуе, дык у тых будуць складанасці на працы. Калі я стаў угаворваць людзей не галасаваць датэрмінова, адна жанчына мне сказала: «У мяне двое дзяцей, і нам патрэбна есці». Она сказала: «У меня двое дзяцей, мне нужно есть». Кандыдат у дэпутаты кажа, што пасля гэтых падзеяў ён накіраваў факсам скаргі ў адміністрацыю прэзідэнта і ў цэнтральную выбарчую камісію. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік сказаў Радыё Свабода. По крайней мере, мы когда проводили вот на прошлой неделе тренинги участковых комиссий, четкая была установка, что нужно создавать условия для досрочного голосования, сделать объявление о том, что досрочное голосование возможно, но никакого принуждения быть не должно.

Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, палітыкам Аляксандрам Дабравольскім. У эфіры «Радыё Свабода» ў Мінску 19:30 у студыі навін Вольга Караткевіч. Паўночная Карэя заявіла, што плануе на наступным тыдні аднавіць працу свайго ядзернага рэактара ў Ёнбене. Назіральнікам МАГАТЭ закрыты доступ на гэты аб'ект, камеры відэаназірання дэмантажаваныя. На мінулым тыдні КНДР скрытыкавала ЗША ў пытанні парушэння абавязкаў прадстаўлення эканамічнай дапамогі ў абмен на спыненне ядзернай праграмы. На сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка асудзіў дзеянні Расіі ў Грузіі, назваўшы іх агрэсіяй. Учора пра падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі заявілі ў сваіх выступах прэзідэнт ЗША Джордж Буш і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі. Джордж Буш сказаў, што ўварванне Расіі на тэрыторыю Грузіі гэта парушэнне харты ААН пра аднолькавыя правы малых і вялікіх дзяржаваў. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заклікаў ААН не адступаць ад сваіх прынцыпаў пад ціскам Расіі. Ён прапанаваў правесці незалежнае міжнароднае даследаванне ўсіх абставінаў вайны паміж Грузіяй і Расіяй. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка заявіла, што пасля 2017 года Украіна стане дзяржавай, якая вольная ад замежных ваенных базаў. Яна нагадала пра неабходнасць выконаць украіна-расійскія пагадненні, паводле якіх тэрмін базавання ў Севастополі расійскага чарнаморскага флоту сканчаецца ў 2017 годзе. Цімашэнка падкрэсліла, што Украіна не мае намеру пасля гэтага трымаць замежныя вайсковыя базы на сваёй тэрыторыі. У іракскай правінцыі Дыяла сёння загінулі 20 паліцыянтаў і байцоў мясцовага атраду барацьбы з тэрарызмам. Яны патрапілі ў засаду, арганізаваную байцамі Аль-Каіды. У Кабулі пры выбуху загінулі 5 афганскіх паліцыянтаў, паранены генерал, які адшольвае аддзел крымінальных даследаванняў. Пасяджэнне Рады бяспекі ААН у пытанні ўзмацнення санкцый адносна Ірану не адбылося. Расія заявіла, што не бачыць тэрміновасці ў гэтым пытанні. У заяве расійскага МЗС з гэтай нагоды прыгадваюцца апошнія дзеянні ЗША, у прыватнасці іх ініцыятыва замарозіць дзеянні Рады ООН наконт дачыненняў Расіі і НАТО. У эфіры «Радыё Свабода» працягваем выпуск навіну. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Беларусі на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. Найбольшая актыўнасць зафіксавана ў Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Берасцейскай. Паводле некаторых прадпрыемстваў і ўстаноў людзям загадаюць галасаваць датэрмінова. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтр выбаркам і акруговая камісія назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з Берасця. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Лідара незарэгістраванай партыі «Свабода» Сержука Высоцкага не прапусцілі праз беларускую польскую мяжу. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з членам палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Аляксандрам Дабравольскім. Прапануем вашу ўвазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Спадар Аляксандр, чаму вы ўсё ж спачатку пайшлі на выбары, бо іх характар быў зразумелы адразу? Справа ў тым, што лёгкага рашэння не было. Ісці на выбары, гэта значыць ісці, ведаючы, што галасоў лічыць не будуць, і доказаў вельмі шмат, і што пачуеш пра сябе вельмі шмат таго, што на самой справе няма, але прыйдзецца пачуць. А другое, не ісці на выбары, гэта значыць проста адмовіцца ад барацьбы, таму што паменшыць свае магчымасці. Кампанія байкоту, паколькі гэта нязвыклая для людзей не хадзіць на выбары, рэч, яна патрабуе нават большых ресурсаў, чым кампанія выбараў, а ресурсаў, на жаль, у нас нема. Таму мы прыйшлі да таго, што трэба ўдзельнічаць у выбарах, і асноўны сэнс удзелу – гэта інфармацыйная кампанія для выбаршчыкаў, дзеля павышэння грамадскай падтрымкі аб'яднаных дэмакратычных сіл і таго, што мы прапаноўваем – вяртанне Беларусі на шлях дэмакратыі. Наступнае пытанне Аляксандру Дабравольскаму задае Алесь. Якія ўзаемаадносіны паміж аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі Беларускага народнага фронту?

для Заходу, то я думаю, что это будет не тактичный, а стратегический выигрыш. А для Лукашенко зараз потребен тактичный выигрыш. И значение Заходу даст ему передышку, потому что у экономики стан речи нелегкий. Я про это уже говорил. И это примусило зараз его продавать шмат чего. И у темлику МАЗ, який был, до речи, символом белорусской модели экономики. В этом смысле тяжко предсказать, как оно далей будет, але вот что на конт магчимости перетвориться в парламентскую республику, где президент обирается не народом, а парламентом, то я думаю, что Лукашенко это никуда не захочет, потому что парламент обрал, парламент может снять. И хотел бы нагадать, что история Лукашенко свидетельствует про то, что он никуда не працевал больше за 2 года там, где у него был начальник. Потому что с начальством у него завсёды возникают проблемы, и проблемы, связанные с тем, что он никуда не выполняет до конца никаких своих обязанностей и обещаний. И он завсёды схильный их менять, и когда начальства нема, то это сходит ему с рук. И я бачу, что уже долгий час. Как только эта ситуация изменится, и парламент будет выбирать президента, тогда я думаю, что такой возможности у него не будет. Он это добро усведомляет, может быть, не различивающе логично, а своим звериным почуттем. Наступное питание до Александра Добровольского от Радио Свобода. Спадар Александр, вы удзельничали у нескольких выборчих кампаниях, у темлику у 2 поспяховых. У 89-м годе перемогли на выборах народных депутатов СССР. У 1995-м были обраны депутатами Верховного Совета Республики Беларусь 13-го скликания. Калі ласка, поравнайте те выборчие кампании по водле ступени свободы и демократичности с сегодняшней кампанией. Вот это вельми цікавое поравнание было. 89-й год. Свободы и демократичности было значно меньше в громадстве. Тогда только тенденция была иншая. Я хочу сказать вам, что в 89-м годе, как стать депутатом, треба было сделать нашмат больше, чем, в принципе, после. Уявите себе, что треба было не только, как тебе вылучили, а никаких партий и организаций, как вылучить, не было, и сбором подписов вылучиться было немогчимо так само. Треба было, как тебе вылучил працовный коллектив. А в моем коллективе было несколько тысяч человек, и вот то, что меня вылучили, это был уже полный цуд. После треба было пройти округовый передвыборчий сход, где люди, которые формально призначались працовными коллективами, а фактично партийными комитетами этих коллективов, повинны были вырешить, варты кандидат того, как далее баллотоваться, чи треба его снять. И вот я так само с 7 кандидатов 3 прошли, я один из них про этот округовый сход. У той ситуации, когда люди просто были призначены как меня, не пропустить. А после фактично в первом туре я перемог, але по одному району сфальсиковали. Выники у нас там не хватило назиральников, и в другом туре я тогда уже перемог с выником 66%. И хочу сказать, что головное, что тогда было, это были иншие люди. Это были люди, которые готовы были что-то сделать, как отбылись перемены в своей стране. У этом был сенс. Зараз вот это анима. Как бы это было, все остальное не имело никакого великого значения. Это все вырашалось. Зараз просто у нас иншие люди, которые спят. Что до кампании 95-го года, то она уже была у инших умовах. У умовах, коли Лукашенко был уже президентом, и он закликал на выборы не ходить, зауважаю, вспомните, и он фактично закликал до бойкоту. Нам пришлось великие намагания прикласти, как эти выборы отбылись. Это было вельми тяжко, а лишь мы были обраны. Ну а зараз меня вымусили сняться, потому что страшен был сенс удела компании, коли не дозволили нигде заблоковали друкование предвыборчих материалов. Тому, коли поравновать этой кампании, то демократы и свободы было значно меньше у 89-м годе, але были иншие люди. Я сподеюся, что у нашей краине все ж будет таки уздым, коли люди чуют, что треба поважать и свою властную годность, и треба быть отказными за лёс своей краины. И ваше пожелание слухачам Радио Свободы, наведникам нашего веб-сайту. Хотел бы пожелать слухать. сам Рада Свобода, яких я не поважаю і люблю. Заставайтеся со свободой, любите свободу. І не тільки радіостанцію, але свободу в своїй країні. С текстом онлайн-конференции с Александром Добровольским вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. Шановные слухачи, наступные две годины. Ад 20 до 22 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі «Свободою».